بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. دا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دا پاک زندگی بعضی قبصات انوارات غیر دا اشاره کیدله چې دغه په موږ خبر را رسول و چې نبی صلی الله علیه و سلم چې کله مدینه ته هجرت وکړه نه پاران کینه نهسته بلکې دا زندگی چې وا هم د مجاهدی او د سختی زندگی وا نو د آرام باندې جون نه تیر کړي چې واځي عبادت وکي فقط بندگی د الله دم کوله او خصوصي د الله سره تعلق قائم اوله د معاشري اصلاح نو د سره د کفار مقابله نو مدینه کې د درې قسمه قومونو یو ایمان والا دایو تاریخ د ښانې مکه بیان شو چې دایي تربیت یې څه طریقې سره وکړو د مدینه والا په مدینه کې هغه د منافقان و چې مکه تیر شو چې لاوله کې د مشرکین خو بیرسته منافقان وګرځیدل هغه کسان چې د اسلام حقیقت حضرت نو پرې وځه او ظاهرن دا وی د توري نه یی دل کچر زمنګ د اسلام کې داخل نشو نو دنیا م خرابېږي او آخرت په معنی نه نو د دنیا په خاطر په دین کې ور داخل شو دازبه مړلا وا په مدینه کې دن نه د دې مشر عبد الله بن ابي بن السلول منافقو چې دا خبره مخه وای نه کړو د رښتیا خبرې سره لږ تعلق دی نه ځکه به تر واپس کوو دا مشر وبال نور کسانو د دمانه فقط وجدا وا چې د مدینی د خلق دای اراده وا چې تاج د تور بسر کی هغه زمانہ کې په مشر د تاج ور بسر کیدا نو پاری کې مشکنی لګي وی پیرل کېدل جواهرات پکې پیرل کېدل د دې مقصد د بهر چې عبد الله بن ابي بن سلول ته د تور بسر کړی او مشر نبی صلی الله علیه وسلم په دې مابین کې مدینه ته راغی نو داغه مشر ختم شو کرسید واخستل شو دا ځکه اوس داغه مشرې څوک مني چې محمد رسول الله عليه الصلاه موجودی او ایمان والا موجودی نو څوک سکه چې یو منافق سره یو مشرک په ځان باندې مشرک وي داغه مشرې هغه لار ختم شو دا نو هغه په دې باندې حسد وراوي او دا ټول زندگی د دې حسد او حسد او د دشمنی کې به تیر کړه دغه کرسید خاطر رسول الله صلی الله عليه وسلم او د اسلام په دشمنی کې به تیر کړه او دا هغه بعضی مرګي چې څو یقیني منافقان او څو سادهګان مسلمانان ساده مسلمانان چې وی نه غم دسی وی چې دې منافقان باندې خو ګمان لري زګای ته پته نه لګی دا منافق دی خو ګیره پرې خوسته دا که بازار دی او مسجد تر عظیم منځونه کې منافقان په هغه زمانه کې و منځونه کول پنځه منځونه ته هم حاضرې دل د خلکو د یری د وجنه او تعجد بهم کول او اشراق من بهم کاو لیکن دا غیر سرس بهم کافیرو زکه جدا عبادت دایو اسید خودنه د پاره چې خلکو تمنګ خ خلق کارش عبد الله بن ابي بن السلول هغه وې دا کار کاو چې جمعې په ورځ باندې با نبی صلی الله علیه وسلم راوتې نو د خپل کمرې نه نو هغه راغې د منبر خوا کې به ودرې ده دا باز خلک چې خپل اسه مشهري ښکارا کوي او ځان کار کولی مقصد یې خبره د دین کوي خو لیکن مقصود د غزان کار کولی ډیر انسانان د څه شته چې خبره د دین کې خو ښکارا کول د ځان مقصد دی چې زخ خلق ماو پیژنې ما ته متوجې شي چې دام څوک دی خبره کوي لګي نه هغه وایي د دې منبر دا ارمانه ونی ولدا منبر کې د شي دانا په مقدار باندې لرګي وی عام منبرونه کې دا جوړیږي وایي به چې ونی ولدا پاکي به ودرې او دا به ویلې نبی صلی الله علیه وسلم مبارک چې هاذا رسول الله حق را د الله حق پیغمبر دی فاستمسكوا بغرزه ده ركابوني سي نتاسو بكامياب شوي ده دعوت بمركاوش نبي صلى الله عليه وسلم حق رسول الله وزده خبره ومانه وتابداري وكي غرض قد يتكي كده اغدا نو چه خلق ده نبي صلى الله عليه وسلم تابدار شوي غرض دعو چه ده خلقو نظر ما تابدا شوي چه ده دام سوك ده يو مشر ده خبره كي لگه ده دي تا ریاکاری وي دي تا حب الرياست وي ده مشره سر محبت او ده خوش صفت ده انسان کی پیدا شي د دې ورو ډېر علماء د منبر ته خطل بم بد ګڼل و چې مشران علماء او غټ خلک موجود دي زموږ سکار د منبر ته ځان باندې کو دا خو به ځان کو دل شو مشر شته بس هغه خبره وکړي د دین او هغه حق بیان کی ما تاسو ورو د جسم منبر ته وړاندې کیږم یو ځای د ځان منبر ته ډېر وړاندې کوي سره دا نه چې د تاجت نشته دا ځان خلکو د اختیار کوي اغه وخت به دې منبر ته راکې دي چې تا تزرت پیدا شو ضرورت او حاجت راغې نه په هغه وخت کې سره دې نه شي الله رب عزت پرې با بخنه به مغواړي دې دې استعاذي بکې چې الله دا منبر زمونږ د فاره د هدایت ذریعہ ګرځي او د نقصان ذریعہ نه ګرځي په دې هر ټکی کې دنه فائدې دي فائدې ناظر به په مسلول منافق بدا کار کاو چې په ظاهر کې ځان مسلمان کار کړو او حقیقت کې دا کافر او د دین دشمن او څومره چې zarar به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وسه کېدله او دا هغه مرګرو ته او اسلام پر ټوکی او د اسلام سپکاوی د خلکو په ذهن کې کېنول نه دا وکاو نباي سادهګان ځوانان مسلمانان هم د دې سره مرګري شروع وکړه چې به دا ایمانو لیکن دا به نه پیژندل چې دا کافر دی نو دا غیو د دې بيزي خبرو د وجه نه باغم استکل متاثر شو او معاشره کې دا ډېر سخت نقصان دی چې منافقان خلک د مسلمانانو کې دن نران نه وځي بي دین خلک په نوم د جهاد باندې نران نه وځي په نوم د دعوت باندې په نوم د اسلام باندې او منځ کې غیو د کفر لپاره کار کوي لګي وي او دا غیو د وجه نه سادهګان مسلمانان چې دغه ګډوډ کوي او پریشان کوي د څه خبرو کې شي چې هغه غیر مناسبی مشران باندې بدګمانی پیدا کول علما باندې بدګمانی خپل ما بین کې یو بل باندې بدګمانی نه پیدا کول دا د دشي قوم کوي دا زموږ په دې زمانه کې مشته دي چا په زمانه کې نور موږ زمانه کې خوخامه خشته د دې د وجه نه دا هیڅ خبر له باور به مکوا اعتبار به مکوا چې څو یو خبر وږي تاسو چې مکمل تحقیق دې خبرې نه کړې مکمل تحقیق نو چې دې خبرې چا معنا د یو شابه باره کې وتا ته ویل شي چې راځه کافر عمر ګره ده دا بلانکی چې دونه پیسې ولر روانې دي دا خو د اس ای ولاده دا خو چې د بلانکی شبکې سره تعلق دا بس چټي خبرې وي تر څو چې تاسو خپل یقیني خبره نه معلومه شوې دي پر دې خبرې مم معنا ځکه به دا کم منافق وي او کم ظالم وي هغه به دا قسم خبرې کوي نه یو دا طایفه د منافقینو خدا لګا روسه زمانه کې د غزوه بدر نه بعد دا پیدا شوه مخکې تر غزوه د بدر پورې منافقان نو بلکی مشرکینو د شرک په حالت کې شرک په حالت کې او د بدر د غزانه بعد چې کله اسلام غلبه ولید له نو دا به منافقان شو اسلام چې داخل شو د نظر کې اسلام نه معنی منافق دی ته وای چې په خله کې داغه دین وی او په زړه کې دنه نه وی الذي يصف الاسلام ولا يعمل به دي دا منافق وای چې د اسلام صفت کې چې خدین دی او خو شه دا کول په کار دی لیکن خپل هغه عمل کوي نه د نظر کې نه وی د منافق د درې قسمونه دي یو منافق اعتقادي اعتقادي منافق دي توای چې د ازړي خرابې ازړي کافرې په زړه کې نه الله مانی نه رسول مانی نه د الله توحید مانی نه په قیامت باندې یقین یا په بازو خبرو باندې خو په بازو باندې نه نو د زړه نه چې څوک کافر یې ته منافق اعتقادي وای دا په در کې رس پر من النار د جهنم په لاندې کله کې بدی پراته دي د ټولو نه زیات زړه خلک دایلي اسلام له غد ضرر داخله ورکی زکه د جهنم په لاندې طبقه کې الله شي دا نمبر منافقین شکیری منافقین شکیری خلکو ته وایي چې کله زړه کې راځي چې د اسلام به حقي اره منلي وکړي او کله بس شکونه ته پیدا کیږي چې نه دا خبره ورانه دا ورانه نه شي منلي په تزرب کې وي شک مدام کافر دی ذکر اسلام مبارک او د الله او د رسول د خبر مبارک به هیڅ قسم ادنا شک می سره نه کوي بلکې دی باندې به یقین کوي د زیبه منی لکه د انمر او سوغمه چې څنګه تخکاری کی نه دغه شان حق او یقین او سیبه منی الله به مومن کی لکه د انمر او سوغمه الله رب عزت فرمای تو رب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون قران او رز اخرت او محمد رسول الله د څه حق وګا لکه څنګه چې تخپل خبره رښتینه غني تب دی یقین لري جزما خبره شته ز خبر کوم لګیا ما زنه عتق انسان ما نظرنګ د اخرت پر ورځ باندې د څه یقین ولر لکه بخپل خبره کې څنګه یقین لري دا عرب مثال ورکې دی یقین د باره درم نمبر منافقان عملی عملی منافقان او چا توي چې زړه کې د اسلام وی ایمان پکې وی الله منی رسول منی دا حق تل منی مشرک او کافر نه دی شرک او کفر بلی شي لیکن تم را بجر ایمان کمزور دی د ایمان د کمزوري د وجه نه د عملونه هغه منافقان د عملونه په شان ته دی وجه دا دی چې د نیک عمل چې سړی کې پیدا کی د ایمان پیدا کی د ایمان یو محرک دی دا حرکت ورکی شي چې پاسه غدا کار وکا د دې کار نه بنشه ایمان سره د ګناهونو منع کوي او نیکو طرف ته سره راکایي د ایمان چې څومره مضبوطو دومره به نیک عمل نه لري چې انما تعمل بقدر یقینک لقمان عليه السلام بویل چته چې نیک عمل کینې د یقین په مقدار به کې چې یقین دی مضبوط او عمل بند دی او که یقین دی کمزور او عمل باندې ستاره شنه کمی نو دا ایمان چې کله دنه کوي وي د ټول ګناونه سره بچي وړه ګناه چې سره وي کې به د سیوی د غره جو به سر باندې پروت هغه د مسعود جانو حدیث ده وایي مؤمن سره چې ګناه وکي نه هغه د دې ښکارې کېږي د غره چې به سر باندې د وزغ د نزدې تر لوي دومره به یره کوي دا ما څه چلو او منافق سره چې وي اغه نه چکر ګناه وشي د الله را فرمانی تی وشي نو هغه د مثال لري لکه مچ په دې پوزه باندې کینه فقال به ها کذا اشاره او تور کده مچ پاسي په دې مچ باندې پروا هم نه نو ګناونه چې تورخ کار کړه د الله نه فرمانی تورخ خبره کار کړه په دې چې منافق قدر کرا غل او که چرته د الله نه فرمانی رقم جن کې دلی پریشانه کې دلی درمن کې دلی جواب له درته کې دا ولي زده سیمه نه به تاکید نه ایمان ده او ګناه د مؤمن شینم کې مقصد دا دی چې منافق عملی دي ته وایي د نظر کې ایمان شته لیکن ظاهري اعمال داغه د منافقانو دروغ وایي وعده کې خلاف کوي امانت څخه سود کې دی پای کې خیانت کوي او دا رنګه چې خبرې کوي نو کنزلې بږي کوي کنزل مار دی فاحش دی فاحش انسان شوی دا د منافقانو صفت په ذکر راغلی او دا منافقانو ډېر خصلتونه دي یو نیم خصل خصلتونه موږ راجمع کړي دي د قران او د حدیث الله سبحانه وتعالی زموږ استاد حفاظت دی وایي ډېر ناکار صفات دي هغه شداد منافقت دا سلور مشهور صفتونه دي دا اوس ما ذکر کړ دروغ ول وعده خلافی او په امانت کې خیانت کول او کنزل کول دا منافقانه صفات دي د دې نه ځان ساتل پکار دي خپل ځان ته وګورئ چې زموږ په معاشره کې دا ګن څومره ډیر دي وعده کې خلاف امانت کې خیانت دروغ ول او په خبره اترو کې کنزل کول یو بل ته خاص کر چې جګړه باسي وي نه پای کې کنزل کوي فاحش الفاظ استعمال دا منافقانو دا برډل او په مدینه کې دنه نبی صلی الله علیه وسلم د دیو سره هر وخت په عذاب وو د الله رسول علیه السلام دی خلکو ډیر په عذاب کړه ډیر پریشانه کړه خو د دې په مقابله کې به همیشه لپاره صبر او صبر او صبر دې سره قتال نه کوي جنگ به نه کوي د بعضی خلکو سره به جنگ نه کوي هغه د جنگ لایق نه وي اگر که هغه کافری خو د جنگ لایق نه وي ته به سکه رئیس به گزاره کړي دای په شر باندې به صبر کړي دای په شر باندې صبر صبر صبر تر دې چې الله سبحانه وتعالى په فتح راولي یا په مرګ در باندې راولي نو په دغه صبرونو بدل اجر درکې مؤمن سره به هر وخت په صبر صبر کې وي حماس او غیرت کې به دوام نه راځي چې پلان کې ګمراه دي او کافر دي او دغه پلان کې ضرر یې مال لاله کزه چې په ورځمه د څه باندې کې دې سره به فساد پیدا کی نو نبی صلی الله علیه وسلم صبر کاو ډیر کړت امر رجانو ویلو یا رسول الله ماته اجازه راکا دا دلته به مې سلو د څړ دوام برابرونه ده نبی صلی الله علیه وسلم چې نه صبر کاو منګ ته صبر حکم دی صبر او صبر ترې چې به اخره کې الله خپل مردار کړ یا پینځه شپه کاله پسو نو عبد الله بن ابي بن سلول منافق دا د دې منافقینو مشر سرداري او نور منافقانو سره مرګري وو د دې مقابله کې الله نبی صبر کړی دی او ډیر زرونه ورکړي دي مؤمنانو او کافرانو ته به جاسوسي دیو کوله د يهودو سره مرګورته بم دیو کاوه او په جهادونو کې به چې کله وته فسادونه هم دی پیدا کول مرګوی کې اختلافات پیدا کول او په یو بل بسګمانه پیدا کول دا کارونه و بعض خلکو کې دا صفتی چې شر صفت پکې وی لکه مار لړم داغه په دې چې چلو کې خپل څه پیدا نه وي خو دا زه بل تور نقل کول او د بل چا پریشان کول دا له خپل ورکې مزاج دې جوړ شوی دا معنا چې خلکو مزاج هم دی چې بس خلکو کې پریشانی او چغلی او یو بل باندې بدګماني پیدا کول او دارنګ د مشرانو د عزتمنو خلکو سپکاوی کول جهاد لبل د نبی صلی الله علیه وسلم وویل نو دا طریقه به اختیار ولا واپس به کله را انت به کار نو کړې نو د ځان صفت به شروع وکړي ما یو کافر دسی ونی او دسی مې وواجه او دسی ما حمله مې وکړه په دې طریقه باندې مې کار وکړ او کوم چې صحیح مؤمنانو مجاهدین او حق پرست به هغه به خبرې کوله وې دا چې کوم دي دا پلانکی منافق دي هغه باندې به منافقت پتلا لګول خپل به منافق وو فتوې په هغه ولګول وې دا منافق دي د هیڅ کار نه کړې دا پلانکی ځکه چې وته چې د مشرک ولا مخه لراغه او د دې سمنډه وکړه او د دې چې بوز دی وکړه ګور دې کې پلانکی کار یو دا ایونه به دا خخ مؤمنانو چې کوم متقین او صالحین او د الله د دین په بن خلګونه په هغه به خبرې کوله د قران د قایانه بشي د قران د علماء بشي به خبرې کوله چې ما اين مثل هؤلاء القراء اجمل في اللقاء ولا ارغب بطونا د قران شته یادي وې دي د خېټه غټي او دا ډېر سخت بوزدل خلک منافقان به دا خبرې وکړه کله کوله الله رب عزت دې ته کلمه د کفر ویلې ده چې دې د علماء بشي دا خبرې وکړلې د صحابه کرامو چې کوم علماء دي هغه بشي دا خبرې کوي دا به کافر شولو چې الله د قران بشي دې ټوکې ولقد قالوا كلمه الكفر وكفروا بعد اسلامهم د دې دا مرزونه زه په دې سیرت په دې غزواتو کې دن ناراضي او دا خبره مې یاد کړه چې منافقت هغه زمانه کې راکاره کی چې کله د اسلام غلبه راشي اسلام غالب وي یا معاشره د مسلمانانو وي نه په داسې وخت کې منافقت پیدا کی کله چې کفر غالب وي نه به منافقت دونه نه وي خلک د کفر مرګري وي بس کافي او چې کله د اسلام غلبه لګ راشي نه په داسې وخت کې منافقت را پیدا شي ځکه هغه د اسلام قبلی نه درنه او چې ظاهرا نه مخالفت کوي نو کولی نشي نه بس پټ پټ مخالفتونه شروع شي دا بل طائفه وا د دې مبارک دا لږه شان روشنایي هغه کافي ده بل طائفه د نبی مدینه کې اوسېدله آیت يهود ول يهود دا يهود چې مدینه اوسېدونکي اصلي خلک نه و ده دا د فلسطین نه راغلي وو او د شام علاقه اوسېدونکي دي اصل کې دا غزې پیدایش ده لیکن مخکې د روميانو او د نورو بادشاہانو په ځیسه جنگونه راتلل نو دای مجبور کړیو په هجرت باندې نو دا هغه علاقې نه دی راغلیو او په حجاز کې آبادو دلته حجاز مدینی ته راغلیو او مدینی ته دې راتګ یو وجه دامه چې دی ویل دا علاقه ده د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دراتللو دا د هجرت زید نه مخکې به موږ لا شو راځي به ونی شو هغه راشي بس موږ اوسه مرګري شو دا اخرنی نبی په انتظار باندې دی دا ځنه ولهو په دې خلیت باندې د علاقې ته راغلیو ځکه په خاني یو چې واخو مشاره سم ایمان راوړل نو رسول الله هم په انتظار باندې و نو د دې د وژنه راغلی و بل د غزر تر رومان د وژنه د رومیانو د جنگونو د وژنه هم ایدل تر راغلی په مدینه کې دا یو مشهور یو درې ډلې وي یو ته يهود بنو قینقاع ویل بنو قینقاع یو ته ویل بنو قینقاع دا مرګري شیو د عربو د یو بل طایفې سره چې په دې مدینه کې د نو شیدون کې دي چې هغه ته خزرجان وای خزرج او څو خزرج د دوه ډلې په مدینه کې د انصارو د عربو ډلې دي دا او دا بنو کینو قاعد دي خزرجان حلفا به او تویل لا یسر قسم کړو دا یې سمر ورته کړو دوه ډلې د یهودانو نور یو ته بنو نذیر ویل بل ته بنو قریظه بنو نذیر او بنو قریظه دا بنو کینو قاعد د مدینه کې د نو شیدل د سوق التمر چې اوس یې دیږي سوق التمر د کجورو بازار په مدینه کې چې کوم ځای مسجد نه بوي ته نږدې او قریب دی د 15 متره لار دا وته په دغه ځای کې د دیو کورونا بادو نو مدینه کې دن نه بادو د بنو قینقاع شپږو سو کور کړي وو او د دغه لږ کمې بنو نذیر او بنو قریظه دا د مدینه نه بهر وشیدل بنو نذیر او بنو قریظه دا بهر وشیدل د مدینه نه د مسجد قباء شاته د بنو قریظه ولا قدا قبا ته چې لاړ شو دا غوښنه صحرا طرف ته لاړ شي مخه دا نه په ځای ځای کې دا کعب ابن اشرف قلا دا وسمه موجوده ده چې هغه ورزیدلې دا د ځلانه ته دا ونه سره بیا د نامه پورې باقی دي هغه قلا لکه د بلې صاحب شان قلا جوړ کړ لو یو پای کې دا غو کویان او دا غو دا ود کې دوه ځو دا ټول پروګرامونه پکې دي هغه قلا لکه څنګه چې یو سپسالار یو مشر د حکومت هغه ځان له قلا جوړه یا د فوج او زیوی داسې زی جوړ کړه نو په دا ځکه چې دا یو ځان وسیدل بن نذیر سره خوا کیو دا جوړل شي کومي دا د عرب او بل طائفه وا چې هغه ته اوس ویل اوس د اوس والا سره مرګري شي او حلف دا غي سره کړو د دې مرګري حسابېدل یو ځان چې کله نبی صلی الله علیه وسلم مدینه ته راغې نو هغه د ابتداء عداوت او دشمنی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره شروع کړل او دشمنی دا یو قسم یو دا چې باطنی دشمنی او بزرګي کی دشمنی و دا په داول ورځ نه و او دغه دشمنی غیر بیرسته زمانه کې راکاره کړل روسته زمانه کې دشمنی راکاره کراکاره کول دې ته وایي چې مقابله شروع کړل لوځنه ماتو شروع کړل د صحابه او د نبی صلی الله علیه وسلم بیزتی شروع کړل به په هغه وخت کې د الله نبی دا غیر په مقابل کې کما تر کې اختیار کړی دنا هغه تر کې اوس بیان ولې شي یو ځان چې په مدینه کې دنه اوسېدل د دې کار څو دا خو اصل کې عجم خلق دي عبرانيين دي لیکن دل تر هغه دي او د عربو په لباس باندې ملبوس او د عربو لباس بیا چاو دا غي په شان د نمونه به پسان کې بدل د عربیت ډیر زیات اثر په دې باندې شوی او ځکه چې په دې عربو کې دنه اوسېدل ترڅو کمل کې اوسې د عمل کا اثر به کې لیکن دی به ځان جدا غاڼه چې موږ يهوديان موږ علي کتابي موږ له پوهه راکړل شوی دا عرب چې کوم دي دا خو ساده خلک دي دا جاهلان دي دا به جاهلان کې شمارل چې دا جهل دا به سن پوي تر دې پورې چې دی وویل چې دی عرب دا مال موږ له روا ده موږ مليان خلک یو علما خلک او دا عوام دي او جاهلان دي د دې مال کوم غو خروب دي کې څه ګناه نشته ده قران دا خبره دي را کړکړه ده چې دا ډېره طبيعه خبره و الله باندې درو ویلو نزدک الله درت کړه قران کریم کې ليس علينا في الاميين سبيل دي وای چې د امیانو یا د عربو مال کومه فرونه خیر ده په دې کې به موږ سملامت یو ګنا نشته او یقولون على الله الكذب او په الله تر وویل چې الله موږ لږه اسکړي دي الله موږ ته دا جزرا کړی چې تاسو اهل کتاب کله کې تاسو عزتمن خلک کې په ټوله دنیا کې وې عزت عزتمن طائفه چې د يهود دي يهودان دا خبره وکوله الله رب العزت موږ چې پیدا کړی نمنګ سرداران ګرځول یو دا ټول انسانان زموږ غلامان پیدا کړی دي دا زموږ د غلامۍ لپاره پیدا شي او دا انسانان اصل کې یو خرو غیانو او دا الله رب عزت انسانان که زموږ د پیدا لپاره چې موږ ته پیدا واخلو کنه دا د خرو د غیانو په شان حیثیت لري دومره ځان جوړ کړي د وژنه غټ متکبران په دنیا کې او ډیر سغزړی کافر چې دا يهود دي يهودان چې په ټول دنیا کې زړه سغزړی کافر او ډیر مزر کافر دی دا نه سوارا چې دا لږ نرم کافر دي قران کریم دا تعبیر کړی دی يهوديان دا سخ کافر دي د دې د وژنه په خپل دین کې د څه سور پاسانی باندې پریدیم نه دعوت له دې د څه خاص نه و دا دعوت نو چې دا دعوت ورکه راشه د دې په دین کې داخل شي که څوک خپل تو براغه دی به شي دا یو ډېر نه ښکاو نه سوارا نه خلې دې دې دعوت کوي د انګريز قوم د دې عادت دا دی چې دې دعوتونه لري کوي خلک خپل دین تاړي او گمراه کوي او د يهود دعوت نشره دی د دې د وژنه مشه د څه لګ لګ دي زکه زړه په ګډه دی تاسو په ګډه دی د نور انسان دې سپک غني او دې معمولي غني دا مرز دی دا یو د دې دوی نظم په مت کې چې کوم مليان خراب شي مليان علما خراب شي هیڅ د يهود صفات راځي هغه د يهود چې کوم بد اخلاق دی هغه به دغه علما او د پوی خلکو کې به یو یی چې به تکبري لیواله به کې د چا خبره ته وګ نه کیږي هر انسان سپک غني نور علما چې د اهل حق هغه د سپک غني چې ودا به ټکی نه پويږي دا خو شنه نه زما مخه ته خبره نه شي کوله دا نه لوي خبره کوي زما مخه ته یو کرخه عبارت وایي بیا دا قسم خبرې په دې کې راشي دا د يهود صفات به دې مليان سره نه کړ کی من قصد من علماءنا ففيه شطار اليهود يهود صفات به کراش مقصد دا چې يهودانو کې یو د مرض چې خپل تکبر او د عرب سره سپک ګڼل او دا هیڅ خاص عبادت نو کارونه دا یو دا چې پالونه به نیول سحرونه به کول تعویذونه به کول او دمونه به شول دا د یو انتهایی غټ عملو په دې باندې به ځان غټ علما ګڼل چې موږ دی علما یې اوبه کسي ولا ورته د پخوانی زمانه کسي او تاریخي واقعات ته یادو نو څه د خاص کمال بکې نو د عالم د عالم شي هغه متبحر عالمي هغه پکې نو مگر شاز و نادر لکه د عبد الله بن سلام او د مخیریق رضی الله عنهما دا وی پشان تا کسان د بکې علما او دا نور د شیخ واجب خلق ندی کی دغه د دی عبادت او مدرسې مو بیت المدرسه او ته په مدینه منوره کې دنه پای کې د تورات هم لسته تورات دم پکې ویو خپل هغه ارواش به کاو رسم به کاو لیکن عمل به نه کاو. حدیث کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو مصیبت واقع کیدو والا ده، دا مصیبت تذکرېونه کې چې مصیبت یو مصیبت واقع کیږي او دا به په هغه وخت کې واقع کیږي چې کله علم ختم شي. نو یو صحابي ویل زیاد بن لبید رضی الله عنه یا رسول الله دا علم څنګه ختم شي؟ ونحن نقرا القران من القران ویو ونقرو ابناءنا قرب شوته من ویو ويقرؤ ابناؤنا ابناءهم واسمن بشي بخل بشو توي دا سلسله باندې چې قران روانه تر قیامت پورې علم بسنګ ختم شي. ته چې علم ختميږي دا علم بسنګ ختم شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته ویل چې خدا فکرو چې څنګه به دی مدینه کې پوهه سره او تاسو ته خبره وکړه چې دا نه پوهه خبره ده وته دې يهودو نه فراو ته نه ګوري چې هغه لګي دا د مشارک هم د زمانه تورات وایي لګي د خپل مدرسو کې دا تورات ویلي په دې بیت المدرس کې لګي لیکن ولا يعملون بشيء مما فيهما يهود و نصارى فالتورات وانجيل بني عمل نكي ندى علم ختم يدل دي توائي شخلو بقران وعي لیکن عملي زندگي بني ندى علم ختم يدل ازما دام انا مراد دا چه قران بوائي ازما دا امت با قیمت بورن ازدی با قران بلیکی فعملي زندگي با پدر لگو خلقو کیوی ندى علم ختم شده بس کمون طول دا قران یاشی تاسو طول دا تفسیر میازشی و دا هر نقطه دا قران نخبر شد لیکن عملی زندگی خراب ای نو بس علم نشتره منگ سره. علم دغه ته ویل کی دیشی چې سره هغه عملی کی د ده په زندگی کې هغه ښکار شي د ده په ناس ته پاس ته کې د ده په خبره اترو کې د ده په زندگی کې راګر دغه ته علم وای غرض دی وای تورات لستو او نصاره و انجیل لستو لیکن عمل به نه کاوه. دلته دا نه کوم ځان سره یاد ولا رہی چې الله رب عزت د ایمان توفیق لګو يهود له ورکړه عام جن له ورکړه سر به دوکسان ولا مو هغه پکې ایمان راوړو یو پکې عبد الله بن سلام یو مخيري کیوته یو د مخيري واقعې په غزا د وخت کې راځي رسته ان شاء الله تعالی د دوکسان د دې لکښنه تابعدارو چې ایمان راوړو نور اکثر يهودي ایمان راوړو د دې وجه دا و الله سبحانه و تعالی دیلا د ایمان توفیق زکه نه ورکاوه چې دیو په خپل تورات باندې عمل نکاوه ته جاهلیت په زمانه کې دیو چې کوم دینو هغه دین باندې صحیح نه چلیدل نکله چې اسلام راغی نو الله ورته توفیق د اسلام ورنک دا غزرو بد عملونه سزا ولا دا ورکه چې تورات باندې عمل نکاو نو الله ورته اسلام توفیق ورنک او کوم يهوديان چې په تورات باندې عمل کاو هغه خپل دین غاړه او دغه کرام او عزت یې کاو نو هغه عمل نیک دا په دوله ورکړه چې کله اسلام راغی بدی اسلام قبول کړ الله ورته اسلام توفیق ورک دا تجربه تاسو مو کوي الله رب العزت حق هغه چاته ورنصیب کوي د کتاب او سنت صحیح ته بدریا هغه چاته ورنصیب کوي چې هغه مخکې نه د قران او د حدیث تعظیم په ځړ کې لري ادب لري او په دین باندې عمل کول ولای نو د خلکو ته الله د کتاب او سنت عقیده هغه ورنصیب کوي او صحیح متبع د سنت جوړ کوي ورسره او کله چې مخکې په دې مخکې د بدعت په زندګۍ کې دا بد عمل دروځنی خاینی پر دې مالونه خوري د قران حدیث د الله د رسول د حدود سره لحاظ نه لري نه الله وتعالى صحیح قدم نه ورنصیب کوي اغه مولانو ته هغه عوامه ته تاسو وګورئ سوچ مخکنه بدکاری دی الله توفیق نه ورکي غالبا او کوم انسان چې مخکنه سنه اخلاق یا سنه څه صفات پکې دي غیر الله توفیق ورکي دا خبره ځان سره یاد کړئ چې فکر وکړئ سوچ به وکړئ دا ډیره جوړه خبره ده چې دین باندې عمل کاو وروسته چې تاسو امتحان راشي هغه وخت کې الله تابع کوي نو يهودو کې دا مرض نه وو بل کار پای کې دا وو په دې يهودانو کې چاغیو تاجران ډیر دي ته په دې تجارت په کار باندې ښه پوهېدل د جامو تجارت به کاوه د غنمو او د دانو د دې تجارت به کاوه د بار ملکونو نه راوړل شراب به راوړل او د دې ځای د مدینې نه کجوري به بهر ایستلې دا تجارت داریو او په دې کې یو د چغلې ماده و نه د عرب به جنگول دا په دې کې یو کېدو چې عرب جنگول پیسې به راواخستلې نو یو مشر به ورکړلې د عرب یو مشر راغی جاهلانو هغه له په سود باندې ورکه سود خواره ډیر زیات سود باندې به ولور کنه هغه عربي بدا کارو که چې په خلکو باندې به ودړلې دا پیسې دسی د نیم د پاره د شهرت د پاره د شاعرانو د شعر گوئی د وجنا دا خلکو نه به صفاتونه واخستل چر دا ډیر غټ سخی دی او ډیر لوی نیک انسان دی ډیر د دې سره د سپیچر د ملمنو ته نه غافي کثیر الرماد دی یری ډیر زیات دی طویل النجات دی او دا ځله صفاتونه دا به د خلکو نه کسب کول او د یهود بوله مالونه ورکول نه بل ورځ به ته په غاڼه کې زما کا واخست نو به بلل په پیسه قابل شو لازم کې به ته ونه ول دي د وژنه په مدینه کې ډیر اسم کې يهود په دې چنه ولې سودي نظام د سود په طریقه باندې د خلکو نه مالونه نیول او دا عرب د خپل مدن کې جنگول افری کې دی جنگي او موږ د اخلاص او کله کله به دیو سره مرګ نیو شو په دې جنگونه کې لکه دا اوس د حضرت به جنگونه راتلل نو دا يهود به ورزل د خپل خپل مرګونه سره مرګ لري کې دلته سورې بقره کې واقع راغله ده هغه شبه مرګ نیو شو له دې نور مقابله وکړه بنو قینو قابر اوله کې دلته خزرجان سره مرګ لري شو له په اوس باندې حمله وکړه اوس قبیله کې به څه کسان هو جلد کورون نبی ویستل او دا غوښی کوم مرګری لکه بن نذیر او بنو قریظه هغه به کې وجل خو چې دا غین به قیدیان راوستل قیدیان نو دی بنو قینو قاب په سیر جمع کړي او دی خضر جان له به ورکه چې دا واخلي او دا يهودي دې دا پرې دی نو هغه وته د تاسو لري راځي کورون نه وباسه شړی او حال لا دې چې کله مونږ ونی زور یې ولو نو به تاسو پیسې مونږ راکوي چې دا واخلي او دا کسان پرې دی نو هغه ویل چې را وجد ایدادا چې یو تاسو موږ مرګري نو موږ د بد ګڼو چې موږ د مرګري ذلیل شي تاسو موږ مرګري تاسو نه ذلیل کو او دا وجني سره زکه او دا قیدین زکه خلاصو چې موږ ته په تورات کې دا حکم دی چې یو يهودي چې په جیل کې دنه پروت دی هغه به تاسو نه پرې دی پیسې به راځم کوي هغه به خلاصوي نو د تورات په دې حکم باندې موږ عمل کوو ځکه چې موږ ته د الله حکم دی په تورات کې چې يهودي به قید کې نه پرېږي الله رب عزت دا خبره قران کریم کې دې تصویر ورکړه ده چې فتومنون به بعض کتاب او تکفرون به بعض ای يهودانو دا تاسو څه کوي الله رب عزت خو تاسو باندې قتل حرام کړی دی د کورون نه استلم در باندې حرام کړی دی په ګناه کې د بل سمرګرتو من در باندې حرام کړی دی نو څنګه دا غدري ګناونه کوي او دا یو خبره تاسو الله مر کړی دی دا صحیح خبره ده چې دا تاسو کوم عمل کوي دا ټیک کار دی چې قیدی رغلا سوال نو څنګه به یو خبر عمل کې او دا درې پرې دی دا خو د دې لپاره چې بعضی کتاب د الله منل او بعضی نه منل دا کار که تاسو کوی الله به تاسو دنیا کې ذلیل کړي او په آخرت کې تاسو لپاره شد عذاب دی سخت عذاب در الله تیار کړی دی نو یوه دي کتاب مرز د عربو قبیله جنگول او خپل ولا مالونه ورکول او کله کله صفا کې هم مرګره کې دل د شر د لري ولود لپاره دا قصه د دې مقصد لپاره بیانو چې تر اوسه د نبی صلی الله علیه وسلم په دې طرز ژوندۍ باندې پوه شي چې هغه کوم طرز اختیار کړی څومره عجیب طرز اختیار کړی څومره د حکمت والا نبی صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه ته راغلی يهود په دې پوهېدل چې الله نبی علیه الصلاه والسلام چې راشي نه به ضرور د خلکو منځ کې اتفاق پیدا کړي ځکه اسلام خو اتفاق خوښ دی د اسلام وحدت او یووالی او خلک چې په دین کې داخل شي ټول یو کېږي بل لاره چې اسلام په دې حرامو باندې پابندۍ نه لګي چې سود بنه کوي رشوتونه بنا ورکوي فسادونه بنا کوي په دې پابندۍ نه لګي چې نبی صلی الله علیه وسلم مدینه ته راغی نو یو په زمنګا تجارت خرابې او یو د کوم عرب چې موږ جنگو او د دین پیسې په چل کې اخلو نو دغه پیسې زمنګا ختمې دغه ترتیب چې کوم دې زمنګا ختمې او بل هغه یدار چې د نبی صلی الله علیه وسلم زمنګ د نسل نه نه دی د عربی دی او د ابراهیمو د بنی اسرائیل رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی بلکې د بنی اسماعیل نه دی نو نسل له دغم بدل دی نسب هم بدل دی نو په دې وجه باندې انتهایی حسد یې وسکاو یو نسل د بدلون د وجه نه چې د عربو نه دا خلکو نه چې عوام خلک دي سپکی ګڼي پای کې دي سره را پاسي یو نبی کیږي د دې له په دې حسد ورته او بل په دې وجه باندې چې دی په تجارت باندې فرق لري وزي دی دی په فساد باندې فرق لري وزي دی دی په ورانه باندې فرق لري وزي د نبی صلی الله علیه وسلم راتګ د وجه نه د دې وجه نه د اولی ورځ نه هغه د دشمنه اراده وا چې موږ به دې سره باندې ایمان نه راوړو تکه عبد الله بن سلام واقعا موږ بیان کړو چې هغه د اولی ورځ نه دا ویلو چې اعاذ الله الله دې هغه د دین اوسې چې مسلمان شي او د حیل نه خطب واقعا موږ مخکې بیان کړو چې هغه خپل ورور ته ویل چې زه به تر هغه ته د دشمنی کوم تر څو چې ژوند دی خره ته پدری چې رسول الله زبوش دشمنی کوم نه پرې زما د زو زو دشمنی نه کوم چرته راه خلاص دې نه شي چې کوم لګل ما وسه کړې زه به ضرر ولا ورکم د يهودو کتاب مرز او دغه شان دا ول عداوت او دشمنی او دا فساد نو الله نبی علیه الصلاۃ والسلام راول کېد په دې يهود باندې لاس راخا دا ول نو څنګه شروع نه کړ کني ځان کول شي چې مدینه کې مرګري تیار اوسه پیدا شوی دي چې لاول وي د خپل کې يهود دي يلونه کوم الکفار د نزدې کیفې دي راځي چې داس ته ختم کو او دې انصار دی چې تکړه شي او دا يهود دي لاول د بنو قینقاع ختمو بنو نذیر بنو قرظه چې دا خو د مدینه صفاکو دا د مسلمانانو د خلافت پاکو کې به ورسته بهر کافر سره ګورو دا ترتیب نبی صلی الله علیه وسلم اختیار نه کړ حکمت ته تاسو وګورئ دې کې ډېر ځنو کدا کار کړه نه دی کې لکه بدګمانی نه پیدا کېدلې شرط اثر د ملک او د پیسو د پرده جنگ دی به دا شی دی جوړې ده او بل هغه یادار چې يهود الله د نبی صلی الله علیه وسلم په مقابل کې اقدام نه دی کړی سي اقدام نه دی کړی کوم ضرر لا ور کړی نه دی نو د الله نبی عادت دا چې شابه لا ضرر نه ور کړی دا واره به پیغام لنه کولا دا غو ضرر ته به قتل دا غو شر ته به قتل نو د شر نه باندې به هغه سره جهاد کاوه دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عام غالبا عادت وو نو يهود چې دیدو وجه نه دا تر اختیار نه کړ نه غوسره د صلح تر اختیار يهودان را طلب کړل او دا ویل چې شریک وي صحیفه ولیکو د مدینه به شریک حفاظت کو پای کې درس دولس شرطونه ولیکل او يهود رال او نبی صلی الله علیه وسلم څخه ناستل او له دولس شرطونه ولیکل شو چې پای کې مهمه مهمه خبره دا وی یو دا چې يهودان د خپل نفقه به کوي په مونږ به خپل نفقه دای نه فقه به مونږ لازمه نه زموږ په یو لازمه نه خرچه دی یو سره خپل کوي دغه خبره بغدای چې مونږه بد یو بل سره مدد کوو که تاسو باندې دشمن شرته حمله کوله مونږ مستاسو مدد کوي يهود او که په موږ باندې چرته کوم نور کفار عمل کوله تاسو به موږ سره مدد کوی د یو بل نصرت وکاو او درمه خبره دا چې د یو بل خیر خوایي به موږ کوو و ان علی اهل هذه الصحيفه النصح والنصيحه فيما بينهم دا کار چې موږ ویل کو د يهود او د مؤمنانو په مابین کې نو دی به د یو بل خیر خوایي لټي تاسو به موږ خیر لټو موږ تاسو له خیر لټو تاسو چې کومه پیدا نن د لاس سره سیدل درسه وبې او يهود تاسو د لاس چې کومه پیدا موږ سره سیدل موږ ته برابر سوي خیر خوایی به وده پر لټو یو بل به ضرر نه ورکو انه لا یاسم امرا بحلیفه تاسو اوس موږ مرګری شو لې خو ګوره د عرب عام عادت دا دی چې یو سړی ګناه وکړي نه بل پکې راګیری په دې کې به دا قانون نه وي که يهود ګناه وکړي مؤمنان به نه راګیری او که مؤمنان ګناه وکړي نو يهودان به نه راګیری دا څه بخبره په ګناه وي دا موږ د حکمت خبره وجه دا چې مؤمنان خو بد کارونه نه کول ټول رانه خو يهود کاوه مستاز به ګناه وکړي موږ نه راګیری کوم ته به څه نه وای او بل شرط په دې کې دا موږ وکړو چې ورته تاسو د مدینی خپل جانب حفاظت وکوي کله بار نه دشمن راشي دا جانب پتا سو دا جانب په موږ باندې او بل شرط په دې کې دا وایي چې قریش چې کوم قریش هغه بار ملکی کافر هغه له بچوک پناهی نه ورکوي او دارن مدد به وسره نه کوي دا یو څه مدد نه دایمن والا کوي نه يهود کوي د سنا شي موږ قریش راګیر کو او تاسو له پناهی ورکړي چې يهود له پناهی ورکړي چې ته له پناهی ورکړي بیا خلاص دي جهاد هغه لار چې کوم دا ختمه ده نو نبی صلی الله علیه وسلم د حکمت شرطونه ولګول ډېر کله مزیدار شرط دا ولګو چې دا کافر له پناهی نه ورکوي د شي شرطونه کې خو او که شرط زمن او تاسو په مابین کې اختلاف پیدا شي فإن مرده الى الله عز وجل والى محمد صلی الله علیه وسلم که اختلاف زمن په مابین کې پیدا شي د دې صحیفي ولا د دې کاغذ ولا په مابین کې اختلاف پیدا شي شرطه نو په سره به کې الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي وجدار چې دلته سيطره او قوت د مسلمانانو غالب او د يهودانو چې دونه غالب نه وو دا څه خپل کول شرطونه کې په ځل چې په دې کې د يهودانو چې وټړل غونتې او نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته پر ازادي ولا ورکړه دا وته چې تاسو خپل تجارت خپل لړ نه ارڅ چې کوي کوي پای کې تاسو باندې موږ صفه باندې نه لګو او خپل دین باندې عمل کوي پای کې موږ په تاسو صفه باندې نه لګو چې دا کوي او دا مکوي دینی ازادی ملور کړل دینی او دارنګ د تجارت ازادی ملور کړل چې څو دا ونه وای چې نبی صلی الله علیه وسلم د اخره د مرینه چټي په چټي ونیو نو د الله د نبی د طرفه په ایوب هیڅ قسم ظلم نه او نه کوم زه ته و نه بلکې همیشه د پاره ایوب ورته او د خیر پای خبرې به وته کولې او دعوت به ولور کولې کله به دی واقعات کې براش ان شاء الله تعالی چې نبی صلی الله علیه وسلم کله بیت المدرسه ته کله د یو يهودي سملاو شوې کله د بل سملاو شوې دعوت یې ولور کړل چراشی دا خیر اومانی و دا دی خیر خلاب مکوی و دیگه ساو دا دنیا دا خیرت کامی بید دا لار بانی روان شی دا دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکاو آگید مقصد دا دا چی یهودیان او سر صلح و شد دا دین منگ تدا فیدر اوزی دا خبر آخ چی امیشه دا پارا پا جهدونی کی دا کفر سر وال بکاری دا کفر سر دا کفر چی کم وزری دی یا دا کم اخپی دی اگر بی اخپلا کتا ورزی کی د الله رب عزت په فضل باندې کفر چې کوم سری په دنیا کې یو غټي او زور وسره ډيري نو لاول هغه وال پکار دي بیرستا د څنګه وال هغه پکار دي د جوهاله طریقه غدار چې لاول د خپینه شروع کوي یا د څنګه شروع کوي نو د سره هیڅ نقصان پیدا کوي د عمر رجانه واقع به ان شاء الله رست راشي چې هغه د رمضان نه تپوس کړو چې د کسرا باندې منګه حمله کوو د فارس باندې نو چا باندې اول حمله وکړ ترتیب تر هغه کې وزکه چې دا یو فارس والا سره وو ایمان راوړو نو عمر رضی الله عنه مشورې اخستلې په جهاد د فارس کې څه طریقې سره وکړ هغه ته دغه خبره وکړه چې دا فارس کوم دی دا کسرا بادشاہ دا سر د کفر دی دا چې د پریک نبی وزری او خپل خدمت دی دی مثال دې له کمرغه د مرغه سر چې د پریک نه وزری کار کوي نه بهښې کار کوي او که چرته دا سری باقی او دا وزر د پریک نه په خپل باندې منډه وشوړي کینه وزي او که یو وخت په پریک نه په وزر باندې یو ځای ته چریږي او که بل خپل پریک به وزری گزاره کوي که وزری د پریک به خپل گزاره کوي نو د دې د وجه نه لو سر پریک ول پکار دی نبی سره سم دا طریقې اختیار کړه د دې د وجه نه مسلمانانو په کار دا مشه ده پاره چې نبی سره سم د سیرت نه فایده واخلي پای کې فقه حاصل کی پای کې پوهه حاصل کی او دا غینه بعد به یو کار چې کوي دا غي مطابق یو کې ان شاء الله کې الله کا حبیب واقع کوي په دې خبر باندې فکر وکړي نو نبی سره سم دی يهود ته سونه ویل صلح او سوا دا نږدې کړه چې کوم بدی لاس را د دې صلح نه بعد وسو هغه باری کافر سره نبی سره سم ستره کې اختیار کړه بهر کافر چې ټول دنیا هغه د کفر دا یو مدینه ده چې بده کې دن نجیمان ده قام خلوش دیغه په انتظار ناشته دی غفلت حالت کې دی یو قریش دی قریش چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په قوم دی دا د کفر سر دا په هغه زمانه کې د کفر سرم دا او دشمنین دی ډیره سخته وا عداوت هم ډیره زیاته تاسو مخکې هغه واقعات اوریدلی دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یې سره نور کړی دی او به صحابو له سره نور کړی دی او هجرت یې نه کړو خدای الله په دې لار کې به موجل او ارشه به کول مسلمانان چې کله هجرت وکوه نه په دې حالت باندې به دا مسلمانان پرې نه خدل دغه کافر په دې حالت باندې هغه پرې نه خدل بلکې د هغه ځای د مکې نه دا یو ضرورونه په مدینه ته رسیدل یو ضرور دا یو دا و چې عامو عربو ته یې اعلان کړو چې تاسو مدینه یو علاوه باندې څه خرڅوي مو څه ته اهل ما او د قریشو زور خدون نو چې په ټول عربو باندې زوري لیکن دومره واشه د حرم وسیدونکو خلکو پیران خلکو پیرانو د خلکو ال پیرانو د پیرانو خلکو خبره منه لیکي مریدانی وی د عام خلکو مریدانو د دیو نه په دی وجه د دې قریش د دې خبري عام خلکو باندې اثر وکړي رښتې په مدینه کې څه خلک پیدا شوی دي اشرار دي هغه بوت اشرار ول د اشرار خلک پیدا شوی دي نو دې رسې شوړ کول نه دي په کار نه په مدینه باندې گویا کې د اقتصادي پابندۍ غونډه ولګولا د عام دنیا د طرف اقتصادي پابندي د عاید وجه نه مستوردات دلته به کوم شي نه راتله کم برادل ډیر کم او دې امتحان ته وګوره چې وخت وخت باندې مسلمانان به زیاتې دل دغه دی روان دي هجرتونه دي هجرتونه دي او مدینه ډکیږي خلکو نه او اقتصادي پابندي نه لګيږي اقتصادي کمزوري پیدا شي دا غټ امتحان چې اقتصاد کړه د مجاهدینو کمزورې شي د مسلمانانو کمزورې شي د سړي ډیر زیات خرابېږي به خلکو شه د سیر ورو غم پیدا شي چې لکه زه خپل خیرته او د بچو او د خزه زاغیر تربیه دغه کومه خدمت وکم په جهاد نه لاړ شم خلکو شه د خیرته غم پیدا شي اوس موږ سره کورونا او په بیمه سره د خیرته غم ده خو هغه زمانه کې به خو چې د امتحان راشي به سره ډیر خرابېږي لکه د دجال په زمانه کې به د امتحان راځي چې ارڅه بدن لاړ شي به بیا په ایمان پاتې کیږي او یا به د لوګي نه به مړ کیږي کومه یو دی خو هغه چې ایمان دې خوښ دی او لوګا او کنه کفر مړواله دی خوښ په دې امتحان کې به انسانان واقع کیږي دی وقته کې دا مؤمنانو په دې امتحان کې راګیش یو قریش دا ورانه شروع دیم کار راګی دا شروع کو چې دا هغه ځین یو دمکی راولې غلا د مدینی مشرکان تا چې فاری کې عبد الله بن ابی بن سلول منافق چې رسته منافق شوی دا وځ دی وخت مشرک دی هغه مشر ته دمکی راولې او دا یو ته ویل چې تاسو به د زمون صاحب الله دا محمد رسول الله چې دله تاسو زیور کړی دی نو اما ان تقاتلوه یا به تاسو د سره جنگ کوي جنگ سره کوي او لا تخرجنه او یا به دله را وباسي د مدینې نه به وباسي یا تر راوالي مړې کوي او یا د مدینې نه وباسي او کدا دوه کار نه کوي نو او لنسیرن الیکم من نظر به در رواني فنقتل مقاتلتکم مقاتلكم ستاسو چې څو جنگین دي مقاتله دي اغیو بدله منګه وایو ونستبیح نساءکم او ستاسو چې کوم زنان دي هغه به موږ ځان لپاره مباح کو د نارابې وایو نو کله چې دا دمکې دي مشرکین ته راور رسیدل نه ای خاصم تیار پکارو سم د عبد الله بن ابي بن سلول خپل مرګري چې کوم مشرکین دي هغه را جمع کړل او دا ویل راځي چې دا سره موږ د کلی تر هغه چې دا بس وبس ځکه قریش موږ ته د دمکې را لګلې غره یو ځکه بس مونږ به جنگ شروع کړو قریش به مراجعه در سره به استخدام کوو ازما مشری به تر او پښې د مشری پسې ډیر زیات نه جوړو د مشری پسې بعد خلک نه جوړي داګه د بار خپل دینم پرې دی خپل علمم پرې دی خپل سر کرسي ته ورسیږي د دې چې د وزیر سی ویلې شو گورنر وته ویلې شو فلان وته ویلې دی پسې بعد خلک نه جوړي د کرسي پسې نه جوړي اسلام پسې نه جوړه نه دی اسلام نه وایي سره اسلام آباد وړي د بعض خلک د سیاسيانو عادت دی نزدن دادت فدیما بین کی اغیو قتال تا تیار شلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فتح ولی کرد جدا مشرکین خو از ماسر جنگ کئی ناغا دا تیزی نکاو آنکستا حکمت تا گوارا دسی اونی ری مرگورتا چو ورش مجایدین بسی ورش وینی سیدا کسان دی مرینی اونی سی برابر ایگر دا ترکل بسی اصلا اختیار نکلل بلکہ دلتا حکمت اختیار که خبلا بسی وارا ہے او اغیو تی خبر وکرل چی تاسو د قریش د دې دمکینه ویری دلې تاسو سلی ونی تاسو به خوشاله کېدئ د تاسو د ورونه مې ایمان راوړل د مؤمنان دي خپل روح وجنه خپل بچی وجنه خپل کور کې د نه جون جوړوي د اغیو دمکی هغه به دونه ضرر درنه کې تاسو خپل ځان له ضرر ورکوي خپل لاس خپل پرې کې خپل روح دی وجنه خپل بچی دی وجنه دغه پلاری مشرک دی بچی ایمان راوړل دی بچی مشرک دی پلاری ایمان راوړل دی تاسو په دې ما بیل کې خطر کوي نپاریو باندې الله رب عزت دی خبرې په ډیره سر او ورواچو ناجیز ته جدا جدا شلو هغه جنگي ونکړ شو ځکه عبدالله بن ابي مسلول په خپل مرګرو کې هم بوزدلی ولیدل چې د ازما مرګي بوزدلی نشي کولای دا کار او بعضی کسانو کې روشه دوی ولید هدایت ولید چې داخلك او شهر دي دا ځنه شمه استعمال ولا بعضی خلک جاهلان نو مشران استعمالي غلط او بعضی خلک او شهر نو مشران غلط نشي استعمال ولا غلط شي کې سره سو استعمالي هغه خیر چې نه توي ماده دین خلاف استعماله عبدالله بن ابي مسعود چې دغه جنگ نه غره کنه ست لیکن به هم د خپل کفر اظهار وخت وخت باندې کاوه د نبی صلی الله علیه وسلم د اسلام دښمنی به وخت وخت کاوه نو قریشو د دوه کارونه وکړل یو دا کار وکړ چې مسلمانانو اقتصادي پابندي ولګول او دویم کار دا وکړ چې دا ځنه دمچی راولګل او د مشرکان را پاسو د نبی صلی الله علیه وسلم مقابله دریم کار دا وکړ اعلان وکړ چې مسلمانان به مکی ته ناراضي د دیو باندې عمره بند او حج به بند دا اعلان وکړ حج او عمره به دیو باندې بند حل ده چې دا کعبه چې دا د ټول انسانانو شریک ده د ټول مسلمانانو هغه زمانه کې انسانیت وي د ټول انسانیت شریک ده خصوصا د عربو د دې ټول شریک وافه دي چې داغه په نو چې جاګیرداري ونه واجی او سره دا ونی چې دا دیو د بل نه وي نو دې اعلان وکړ چې مسلمانان موږ نه پریږو دا اعلان وکړه د مسجد حرام نه خلک راول د الله د حرم نه خلک منی کول حدیث کې واقعا غلط ده چې دا غینه دا خبره ښکاره کوي او دا حدیث رسول موږ به کارم راځي و دا زمانه ده په دې کې سعد رضی الله عنه صحابي دی دا مکی ته لاړ د عمرې په نیت باندې لاړ او دا انصاری صحابي دی نو مکی ته تګ راتګ دی وخت آزاد دی سرد دی مهاجرین سورانه ده دا چې مکی ته لال نو د امیه ابن خلف سره د دوستی و هغه مشرک دی او دا مؤمن دی لیکن دا غسه تجارتانه د تجارت په طریقه باندې دوستی ده د تجارت په لاندې کې دوستی اسلامي دوستی نه ده دا یو طویل چې په مدینه باندې کته تیرې دلې زبسته ده ما حفاظت کوم مکی ته کې زره اتم ته بس ما حفاظت کی امیه ابن خلف صدا منلو امام بخاری رحمه الله دی حدیث نړیری مسلری استری چې په داري هر کې د یو کار کول او د مشرک نه د شي پیدا خپل تجارت او خپل امان پیدا ته خپل یو کافر نه چې کافر ته مال امان راکه حفاظت را لراکه زبستا په حفاظت کیما او یو خپل کار وکوم نو د دې جواز ایمان بخاری رحمت الله علیه ویل د کافر نه پنای خپل د دې لپاره چې سره د دین یو کار وکړي یا د دنیا یو کار وکړي دا راواله کله چې ستا دین ته کې ضرر خاص نه وي ستا دین ته ضرر نه رسیږي په هغه وخت کې دا جایز دی ته حدیث باندې خپل سوچ به وکړ پدې کې صادر ځانو چې لړ نو امیه ابن خلف او داغه ملمشه هغه تی ویل چې یو ټیم مالو ګور چې د عام خلکو کې نه چې طواف او عمره وکړو نو ویل چې په دې غرمه کې څوک نه ګرمي ډېرې نه په دې ټیم کې خلک طوافونه وافونه نه کې خلک څوک دی یو یو یو بل نه په دې غرمه کې وېست په سره غرمه کې طواف لا بوته غره دې دام دې چې دا یو مسلمان دی مجاهد دی دلته راغلی دی او د سنه چې دا مشرکین ویني نه به مات څه خبرې کوي چې دا تاسو څنګه د سی خلک اوړي راوړي نو د تقدیر کار دغه په دې کې هغه طواف کوي نو دا ابو جهل روات هغه وسره ملاو شو چې دا غلیس کافر ده چې دا روات نو د امیه ته ویلې چې یا ابا صفان من هغه الذي معك دا سر د سره دا ته طواف کوي هغه دا خو زما غورو ده سعد وای کوم سعد هغه د انصار او د انصاری یعنی د اوصل حضرت نه ده نو په دې کې دا ابو جهل وای دي سعد رضی الله عنه ته متوجه شو او دایو ته ویلې چې څنګه به دې بیت الله باندې چې پامن باندې توافونه کې وقد اویتو مصباته او تاسو هغه صوابین له زی ورکړ دې په مدینه کې وانت تطوف امنا او دلته په امن باندې طواف کې لګي امن امان اول ته چې زموږ دشمنان چې صوابین دي دیو نبی صلی الله علیه وسلم صحابه ته صوابین ویل صوابیا چې دا وایي دیو دین ناوړي بل دین ته د دې مقصد دا چې د پلاړو دین کې دین ناوړي بل دین ته حق پر وسه همیشه د غلط نمونه کې خوده شوې دي نبی صلی الله علیه وسلم ځان نه کې خوده خلکو لای خوسته تکروس زمانه کې به د اهل حق ته مجسمه ویل و دې الله جسم ثابت دی مجسمه له بس ډول استعمال او کومه باج زمانه کې به ته حشویه ویل چې دا حشویه دي حشویه مطلب دا چې اسې د غیا په شان خلق اهل حق ته غیا ونه حشویه حشوی د زیتی خبر به سره وای تحقیق ولا نه دي کله اهل ظواهر به توګه د اهل ظواهر دنهونه به کې کول شي کله نابتا معنی نوی پیدا شي ان نابتا نوی خلق اوس پیدا شي خلق دنهونه اوس مشته نظم په دې زمانه کې وتا کله وابین وای کله د غیر مقلدین وای او د دې سیاسانو نور استله حد قدامت پسند او توید اهل حق او مؤمنانو ته قدامت پسند معنی د نبی صلی الله علیه وسلم د زمانه احوال پسند کوونکې غره کوونکې د دې مرن زمانه چې کومه غو پروګرامونه دغه نه غوړه کوي روشن خېلی سره ظلمت الخېلی غو نه غوړه کوي نو ایت قدمت وسن وای غرض دا چې دانه می به کې خو د کتاب صوابین له زیور کړه لولا انک مع ابي صفان کته دی او مېمن خلف سره نه وي نو لزربت ما فيه عنق ما بل استا سر والو د سترګې بکی په دې سر مواله برابر اولې مې دا دغه د غریزه کلمو یو ملمت اپا مسجد حرام کې دنه داسې بده خبرې وکړې ډېر سخت کافر ده نو سعد رضی الله عنه چې دا نه غم د شانې ریزه نه هغه وته اواز کړو چې کو دا وته ویل چې ابو جهل کته ما د دې بیت الله نه منع کې نو زبتا نه هغه لار بدل باندې بند کوم چې کومه پتاه باندې سخت تر چې هغه طریق علی المدینه مدینه باندې به تیریږي مشام ته وکنه وځي سعد رضی الله عنه ټول په منګ ده په ځای باندې تیر نشي لارې ته تراوزه موضوع به برابر کوم لکه رسول نبی صلی الله علیه وسلم دا طریقې اختیار کړې ده هغه بیانې ان شاء الله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لارې ته راوته د مشرکینو هغه احوال به معلومول او نیول به نه پدې کې امیه او ثویه لدې ساته چې لا تر په ساته کې علی بل حکم دا قبل حکم دې دبن आवाज مو چې ته ودا خو دې مکی او سردار دې دا خو مشر دې بار بار دې ساده منه کاوه چې تاواز مو چې ته ودا بل حکم دې تاواز مو چې ته په بلی کې دا سند راځي انا غته غوسه شې خپل مرګري ته دی امیه ته غوسه شې هغه ته چې امیه ته غلې کینه ما د محمد رسول الله او دلی چې دا غته راځه به تمړ کېږي تا خبره ما ولیدل هغه با شخرو براغه به خبره ابو جان خدای غزا نه لړ نه په دې کې د ساده زړه خبره دی امیه په سره کې واچوله ځکه په دې باندې یقین لاره چې محمد رسول الله خبر وکي اته وځنه نه ني داغه حقیقت واقعیت دي ته معلومه دي دشمنان تم دا پته لګي د اهل حق حقانيت ته معلومي خو اس عزت کرا غلي وي نه پدې کې اميه الله خپل خزي ته ویلې چې خفاش انت نه شو هغه ته د پوسو کې دا ولي خپه وي تا ته پته نشته چې ما تا غي سربي مدینه راغلي ملما یو خبر را تا وکړه هغه دا خبر را تا وکړه چې محمد رسول الله ویل دي چې دا به ما وژني دا غذر اوسه زمړ کېږم نا خزي مو ته ویل چې دا خبره هغه سره چې کوي هغه حق کوي ځکه چې هغه خبرو کې درو ځنه کیږي نه هغه شنو واقعا ته نه ځنه کیږي نو ته احتیاط کوه احتیاط کوه سره د جنگونو لا شرط یو ځبل ځای ګرځره ګرځه ما د سینې چې دا غوړه سره ونه واجلې شي چې نبی رسول الله یې وویل کیږي به هغه خبره خامہ کوا کیږي یقینا به واقع کیږي نو ته په دا کار مو کو د نبی صلی الله علیه وسلم د دې پیشنګوي مخکنه علی هغه ته ویل چې ته به دا غوړه سره واجلې کیږي په غزوه بدر کې رسول الله دا به واجلې شوی دی د نبی صلی الله علیه وسلم په لاس باندې وجه له شوه هغه خبر رښتینی شو په دې کې سعد ځان واپس راغی ابو جهل دی دا اعلان وکړ چې موږ به مسلمانان هغه مکی ته به نه پریدو مکی ته را نشي را داخې دي نه د حج د فار نه د عمره د فار راتلی شي پابندي ولګواله بل کار غي دا وکړه هغه تر پټول ظلمونه تاسو ظلمونه ته ګوره بل ظلم غي دا اختیار کړ چې دا هغه زنه د مکی مسلمانانو بشرا ولېګره دا یو څه دا تاسو ګمان مکوئ چې د مکی نه وځلې الته به تاسو موږ پریږو والله چې درځو او په مدینه کې د نن تاسو هغه ټول شین کې د خدمت مو کله بچم ختمو زنانم ته راولو تاسو مو وینو ارسل بزتی د لکو پریدم نو صرف د مکی به نه و دا حقیقت به ځکه کاشران شو نه دا ډېر د عربو د کاشران دا غیر غیرتی خلکو غیرت بغیر زید نو یقینا نه دا کار دایره د لارو چې په مدینه حمله وکي د دې د وژنه نبی صلی الله علیه وسلم په ابتدا کې د یری په حالت کې بود هر شپه به یې د زکه چې دشمنان ګرځا پیر دي د يهوديان دي د تماشقان دي د عام عرب دي د قریش دي او لکه چې مسلمانان دي په مدینه کې دنه حدیث صحیح کړه د نبی صلی الله علیه وسلم یو شپه به خو بشو د سې پریشانی شان حالت د الله نبی دی غواره توکل والا یقین والا لیکن یره راځي دا د بشیت تقاضا لري چې باندې راځي دا د سینو وجه د توکل خراب دی د یقین خراب دی یقین یې خپل زیاده خو ظاهري اسباب رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته د خوف د وجه یره وړي راځي شپه نه دا یې فرمایي چې لته رجل صالحا يحرسني الليله ارمان دي چې نیک مرګره وزما راغلي او د نرم د شپې حفاظت کړي نه کبوي پدې کې د اصلي आवाज راغی وای څوک یې وساد سکه په الله رب عزوج ما سره کې واچول چې د نبی رسول الله حفاظت ته ودرېګم داغه حفاظت ته ودرې ته نبی صلی الله علیه وسلم ودرش دي دوی جن حدیث کې راځي و دونه یره وا چې نبی صلی الله علیه وسلم په دغه زمانه کې د شپې د کوټې نه بهر نه راوته او بول به چې کول شپې به کچرته ول ورل یو کاسو هغه کې به کول د لرګو یو کاسو هغه او یې به بار گزاراله دونه خوف دونه یره وا دا خبره نه واسره چې د بهر نه هغه ته دا وړي خبره خاري کې وکړه چې په اسانه کې خپل حاضر شي به ته پته لګي عائشہ ده فرمایي دا وش پنه و د نبی صلی الله علیه وسلم بهر شپه څوک دی به کېدلا نو یو ورځ وي د خپل خیمې نه سر راويسته بهر مرګره ته سوچي بهر ولاړو هغه ته یو چین شریف وي مرګره زئی تاسو مان اوره څوک دی مکوي وجدادا چې الله رب عزت ما باندې آیت نازل کړی دی چې والله یعصمک من الناس ای زما نبی الله بستا د خلکو نه حفاظت کوي تا به څوک نشي وجدل دا چې کله نازل شوه د نبی صلی الله علیه وسلم یې راخصم شو چې والله یعصمک من الناس الله دې حفاظت کی تاسو وګورئ نه شي قتل وې نه شي ضرر درکول نه شي لیکن وګورئ دې نه شي قتل به بتاو نه کافر نه واقع شي چې بتوره دې زیاته وګني دا نه شي کولای نو بس اته کې دارانه به ختم کړه دا غورز نه چې کله د آیت نازل شي او دا یې رضان په نبی صلی الله علیه وسلم نو په ټولو صحابه و صحابه کرام او دا تر کوه چې ما خام به مسله او د شپې به چوده کېدل مسله به ځان سکه خدل او سار بچره پښنه مسله او مسجد ته مسله وړله او دا به ویل چې کله به دا یې رضمن یو کیږي الله چې دلته د الله یې رضمن راسره او دلته د مخلوق یې رضمن راسره ده د کافرونو میری ګذل د دشمنان دي او د الله یې رضمن چې دا یې رضمن یو شي نه کوي چې صرف د الله سبحانه وتعالی یې ریبه د زمانه د الله راوستله ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا الله صدا او دا وکړه چې صرف دا یې به ختم کوم په امن به الله بدل کوم صبر وکړي روس زمانه کې به امن امان راغی خو لاونه کې دا شی یې ریبه د مشرکین له طرفه دا قسمه قسم دمکینی او د الله نبی ته پریشانانی او تکلیفونه ورکول نو د دې په مقابله کې نبی صلی الله علیه وسلم اگر اوله کې دا لول الله سبحانه و تعالی دا کار وک چې په دې زمانه کې دن د قتال اجازه راولې غلا وسپوره د جهاد او د قتال چې د الله بلاره کې جنگ کول دي د دې اجازه نه و مسلمانان باندې پابندي و چې تاسو صبر او صبر او صبر الله رب عزت د سورت حج دا آیتونه راولې ګل په دې زمانه کې چې په دې نبی صلی الله علیه وسلم په دې هجرت باندې درې سلور میاشتې تقریبا تیرې شوې دي د دې زمانه دا درې سلور میاشتې پس دا آیتونه نازل شو چې دا غي بزبط وخت نه دی معلوم چې په کوم ورځ باندې نازل شوې ده خو مدینه کې درې سلور میاشتې پس دا آیت راغی الله فرمای اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان الله علی نصرهم لقدیر الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا يقول ربنا الله اذن اجازه ورکړه شو للذین یقاتلون هغه ایمان ولوتا چې کافر سره جنگ کوي کافر له لګي دیو پازابوی او تکلیفونه پریشان نه ولا ورکې نه دي ته اجازه ده چې دې دې دایو سره جنگ وکړي خیر ده اجازه سره ورکړه شو دا قتال دو درې مرحلې وي اوله مرحله دا وا اجازه و صرف فرض نه وو که څوک یې کوي ثواب پکې دی که چا ونه کنه ګناه یاره ده به دې مرحله د قتال دا وا روسته په دویم کال باندې به د شعبان په میاش کې دویم کال چې کله راغی نو الله رب عزت به jihad فرض کو چې په تاسو باندې فرض دي خامہ خبره کوي او دغه فیدی بیان کړو چې دغه خبر راځي فرض کفایي او روسته زمانه کې به الله سبحانه و تعالی jihad پر ځایان کو پټول مت باندې فرض عین هر سره به کتاب الله په لاره کې کوي په باندې jihad فرض دي صبح په یو شوبه کې استعمالي صبح په بل شوبه کې استعمالي jihad فرض عین کو بیت استثناءات وکړه چې بلانکه کمزورې کچر ته لاړ نشي هغه لاړ نشي هغه لاړ نشي استثناءات یې بیت وکړه خداکاری په ټولو مت باندې لازم کو دی امت زکه امه القتال وایو نبی صلی الله علیه وسلم ته نبی القتال وایي د قتال پیغمبر دی نبی الملاحم هغه نبی چې د جنگونو پیغمبر دی نبی الملاحم د الله د فار خپل وینه ورکوونکی خپل ځان ورکوونکی خپل مان ورکوونکی دسه نبی زموږ د نبی صفات د نبی القتال او نبی الملاحم لکه څنګه چې نبی الرحمت هم دی د رحمت پیغمبرم ده لیکن د کافرانو او د مشرکینو او د ذلیلانو خلکو د پاره د قتال او د غضب پیغمبر هم ده الله رب عزت دی وخت کې د قتال اجازه ورکړه ایمان والو ته چې تاسو جنگ وکړئ نو په دې اذن چې کله ورکړل شو اجازه الله رب عزت ورکړه نو په دې کې مسلمانان خوشاله شول ایمان والو خوشاله شو وجدار چې وسفر ټول د دشمن مقابله کې صبر او صبر نو وسه سره کړه تر راوالي او کافر به کې وژنې دا لري لګي شي اړې لکه چې یو کافر د نن لاسه کوم شي کنه دا مال لګو اخلي دا لګي ذلیل کې لګي ونيسي په دې وخت کې د مسلمانانو شنه مې خول هغه پکاره دي په دې جهاد کې د نبی حکمتونه او رازونه اسرار لکه دا خبر به رسته ان شاء الله قبل وخت کې الله مونږ تاسو ته جن را کړو دا به پوره کو الله سبحانه وتعالى دې مونږ تاسو ته بشیرت خپل دین راکړي او عمل توفیق درکړي د نبی سره سم صحیح محبت الله مونږ تاسو سره نشي